år av lögner och förnedring. Folk förlorar tron på livets mening. Politiker fifflar pengar och riksdagen är tom. Hycklare styr Sverige mot undergång. Arbetslöshet, odekadens. Folk bara visar sin inkompetens. Ekostartation står vid gravens rand. Gamla du fria, Sverige står i brand. Gamla du fria, du fjällöga nord. Vänst i Sverige mot detta nationella mord. Gamla du fria, Sverige koster land. Svenska måste vakna, Sverige står i brand. Fria i Sverige, ja. Då en kvinnas nej ska tolkas som ett ja. Lag och ordning existerar inte mer. Den tendensen bryr sig mer och mer. Gamla är fria i fjällöga nord. Vänst i Sverige mot detta nationella mord. Gamla är fria, Sverige foster land. Svenska måste vakna, Sverige står i brand. Sverige står i brand. Sverige står i brand. Sverige står i brand.